ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि द्वितीय बार इस्कॉन से आयोजित श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा इस भोपाल नगरी में निकाल जाएगी। तो ऐसा महोत्सव भगवान जगन्नाथ का दिव्यानंद के लिए है और सभी भक्तों उसमें भाग लेने से दिव्यानंद अनुभव करते हैं भगवान जगन्नाथ की कृपा से। और यही भी प्रचार है, इसके द्वारा हम सबको सूचित करने चाहते हैं कि यही आनंद है, भक्ति आनंद भगवान जगन्नाथ की सेवा में। और सामान्यतः जनता के बीच हमारे प्रचार ऐसे है, चंद हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो। तो वास्तव में ऐसे कहने से थोड़ा सा सूक्ष्म अप्राकृत धोखाबाजी होती है। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो धोखाबाजी होते है। कैसे? क्योंकि पुण्यवान लोग जो भक्ति रथ यात्रा ये सब विधान से आकृष्ट होते हैं, उनका कोष में सुखी रहना की परिभाषा है सुत मित रमणी समाज। हम भौतिक समाज में मित्रों कुटुंबों के साथ हम सुखी रहेंगे, शुभ लाभ, तो हमारे पास काफी पैसा होगा और सब कुछ खुशहाल होगा। हमारा धार्मिक इंद्रिय तर्पण करने के लिए भगवान का आशीर्वाद से। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं कि हम भगवान को मानते हैं और भगवान का आशीष से हम भौतिक संसार में सुखी रहेंगे। परंतु हम जो हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, हम सुखी शब्द का वास्तव अर्थ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता से, कि वो आशा कि हम सुखी होंगे इस भौतिक संसार में, वो भौतिक संसार जैसे निरार्थ है। इस भौतिक संसार दुखालयम शाश्वतम, दुखमय है और सब कुछ क्षणिक है। अर्थात भौतिक सुख क्या है, कहाँ है, कहाँ है भौतिक सुख? सुख है केवल वो शब्द ही सुख, परंतु इस भौतिक संसार में सुख तो नहीं है। या मूर्ख बद्ध जीवों की कल्पना में सुख है, उनकी आशा में। तो इस भौतिक संसार में सुख नहीं है। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, तो कैसे सुखी होना? हम जानते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी आशा भौतिक संसार में सुखी होना पूर्ण परित्याग करके श्री कृष्ण के अनन्य शरण करने से सुख होते। तो हम ऐसे बोलते हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, और वो धारणा है हमारे कि शुद्ध भक्ति करने से सुख प्राप्ति होती है और पुण्यवान परंतु बद्ध जीवों की धारणा में सुख है भगवान का आशीर्वाद लेके भौतिक सुख प्राप्त करना, उनका कोश में सुख का मतलब नहीं है पाप करना, तो पुण्यशाली लोग है। परंतु हमारा प्रचार है कि केवल पुण्यशाली होने से धर्म पूर्ण नहीं होते, और श्रीमद् भागवत में वो धर्म जिसमें सर्वधर्म परित्याजा नहीं होते हैं वो कैतव धर्म है। तो फिर भी हम सबके बीच जाकर हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं और आज हम जनता के बीच शायद हम ऐसे ही प्रचार नहीं करेंगे सर्वधर्म परित्याजा मामेकं शरणं व्रज, हम हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो हम वो ही प्रचार करेंगे। एक्चुअली तो ज्यादा प्रचार नहीं होते रात यात्रा में, मतलब मौखिक औपदेशिक प्रचार नहीं होते, तो प्रचार होते कि सब लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलते, रथस्थु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होते, शास्त्र का प्रमाण है। तो सबको कृष्ण प्रसाद देना है और सब हरि नाम सुनेंगे और पुण्यशाली लोग तो भगवान जगन्नाथ का रथ की राशि खींच के भगवान को ठानेंगे और इस प्रकार प्रचार होते हैं। तो साथ साथ भगवद गीता यथारूप का वितरण होना चाहिए जिससे लोग अवसर में लेंगे भगवान की दिव्यावाणी यथारूप ग्रहण करने के लिए। तो बहुत धार्मिक संस्थ है हिंदू धर्म में, वो हिंदू शब्द श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रिय नहीं था, तो सामान्यतः हम ऐसे बोलते कि बहुत संस्थ है बहुत धार्मिक प्रचार होते हैं, परंतु भगवद गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद का प्रचार में सत और असत का विचार होते, क्या सच है क्या मिथ्या है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जीवन का वास्तव लाभ मिल सकते, जीवन का वास्तव लाभ क्या है, तो ये सब चर्चा है और सिद्धांत है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा और इस प्रकार महोत्सव से तो ऐसे जनता में हम प्रचार करते हैं और जनरल इम्प्रेशन सामान्य संस्कार होते ऐसे कि भगवान आनंदमय है, भगवान की भक्ति आनंदमय है और भगवान की भक्ति करना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध है, जाति धर्म निर्विशेष भगवान सब जीवों के परम बंधु है, सुहृदम सार्वभूतानम, तो ये प्रचार होना चाहिए सबके बीच। और जो और सबको भगवद गीता और श्रील प्रभुपाद की सभी दिव्य पुस्तकें देना है और प्रयास करना है। सब लोग तो नहीं लेंगे, अगर हम फ्री देंगे तो सब लेंगे। तो शायद कुछ लोग बिना मूल्य से भी नहीं लेंगे, परंतु हमें भिक्षा भी लेना है। श्रील प्रभुपाद बोले कि यदि हम मुफ्त देते है कि वो लोग तो विशेष महात्मा नहीं देंगे पुस्तक को। तो लोग जो आकृष्ट थे, जो इस्कॉन का कार्य और उद्देश्य के बारे में और कुछ भी जानकारी प्राप्त होने चाहते हैं, तो हमारे पास आएंगे। जैसे वो हर रविवार को कार्यक्रम होते और इस प्रकार प्रचार होने चाहिए कि आप सुखी होने चाहते, वो स्वाभाविक है। तो सब जीव की इच्छा है सुखी होना, क्योंकि जीव का स्वभाव है सच्चित आनंदमय। परंतु इस भौतिक संसार असत अचित निरानंदमय है, तो ये समझना चाहिए। और हमारा वास्तव आनंद और सनातन स्थिति है श्री कृष्ण की निर्मल सेवा में। निर्मल का मतलब केवल पाप कर्म तो मल नहीं है, पुण्य कर्म वो भी मल है। तो ऐसे सोचना कि भगवान का आशीर्वाद लेके मैं भौतिक संसार में सुखी रहूंगा, तो वो भी एक प्रकार का मल है। और भक्ति तो निर्मल होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रचार दुर्लभ है। तो सामान्यतः तो सभी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय भी प्रचार करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेके सुखी रहो इस संसार में, और बाद में क्या होगा तो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बोलते। तो शायद बोलते तो भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन भगवान का धाम जाने के लिए योग्यता होना चाहिए। और योग्यता में पहला विचार है कि जब तक हमारी कुछ भी आशा रहते हैं इस संसार में सुखी होना, इंद्रिय तर्पण से सुखी होना, तब तक हम योग्य नहीं है भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। तो हम ऐसे नहीं कहते कि सबको दंडधारी सन्यासी होना चाहिए। एक्चुअली ऐसे तो अच्छा होता, लेकिन सब तो नहीं होंगे। और स्त्री जाति भी है, हरे कृष्ण, उनको सन्यास लेना निषेध है। तो सबको सन्यासी होना चाहिए किस प्रकार? तो सन्यास दंड में तीन दंडे, त्रिदंडी बोलते हैं वैष्णव संन्यास, त्रिदंडी। तो तीन दंड है तन मन धन, सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो गृहस्थ भी सन्यासी होना चाहिए। कृष्ण संसार करो छाड़े आना चाहिए, ऐसे नहीं सोचते है कि यही घर मेरा है, यही महिला मेरी है। तो कृष्ण केंद्रिक गृहस्थ जीवन में, भक्ति केंद्रिक गृहस्थ जीवन में यही धारणा है कि इस घर मेरा नहीं है, मैं कृष्ण का सेवक हूं। और ये सब पत्नी कुटुम्बों ये सब सहा सेवक है, तो ऐसे सोचना चाहिए। तो हरे कृष्ण, समय हो गया मुझे, सबका समय हो जाता है। वो एक वृंदावन में वो मंदिर है, लाओ क्या नाम है वो शीश, जिसमें शीश महाव है, वो राधा रमन वहां जाने वाले थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी थे। हाँ नहीं नहीं रंगना नहीं, लाल लाल बाबा ऐसे क्या नाम, एक शाह बंगाली था, और बहुत बड़ा व्यापारी और बहुत बड़ा भोग विलासी भी था, लाला बाबा। हाँ। तो एक बार वो उनकी बरामदा में शयन कर रहे थे, और ऐसे ही सोचा कि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरे पास इतना सा धन ऐश्वर्य इज्जत ये सब है। फिर वो कंपाउंड से के बाहर से सुना एक लड़की उसको उसके पिताजी को बोलती थी, तो उठो उठो समय हो गया, उठो उठो। ओ वो लाल बाबा क्या नाम, लाला बाबू ऐसे उसका ऐसे शौक आ जाए, ओ मुझे समय हो गया है, मुझे उठना चाहिए। तो उठ के सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला गया। तो उठो रे भाई, और तो समय नहीं, उठो समय नहीं, सबको बताना चाहिए, कृष्ण भक्ति करो, जीवन तो क्षणिक है, कमाला डाला जाला जीवन और ठाला माला, भज हो हरि पद नीति रे। तो यही प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्णा।